और महाभारत महाकाव्य में बीच महासमर में भगवान श्री कृष्ण वीरवर अर्जुन को अमृत उपदेश दे रहे हैं, यहीं पर हमारी कथा आई हुई है। 15वें अध्याय में है हम, और अब तक हमने जाना बहुत कुछ जाना है। अभी तक हम मानते थे कि शरीर ही हम हैं, लेकिन यहां भगवान ने हमारे सामने जीवन के उन सूक्ष्म रहस्यों को रखा है जो हमारी कथा है, हमारी कहानी है। कहा कि तुम जीव हो और जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है। शरीर की उत्पत्ति सांसारिक संबंधों से होती है, लेकिन उसे भी ब्रह्म ही बनाता है, वो भी तुम नहीं बनाते हो। आत्मा ही घटघटवासी ब्रह्म के रूप में भस्मी को पुनः अन्न में और अन्न को भोजन को रक्त मांस के कणों में बदल शरीर का रूप देता है, उसमें भी जीव केवल निमित है। निमित उसको कहते हैं कि ठीक है कि पेचकस ने पेच कसा है, लेकिन हाथ तो मैकेनिक का है। हम सिर्फ निमित हैं, करता वही है, और हम इसी दंभ में फूले रहते हैं कि हम करते हैं। भगवान ने अर्जुन के रूप में हम सबको उपदेश दिया है कि 10 इंद्रियों के अर्जन से अर्जित ये बुद्धि, ये जीव का ज्ञान, ये अर्जुन है। धर्म के रूप में युधिष्ठिर है, संकल्प भीम है, संकल्प शक्ति हमारी जो है वो भीम है, ज्ञान नकुल है, और भक्ति सहदेव है। 5 तत्वों से बना ये शरीर पांडु है, आत्मा ही श्री कृष्ण है जो इस शरीर रूपी रथ को चलाते हैं। कुंठा से कुंतल सा ज्ञान लाने वाली चेतना शक्ति कुंती है, और पांचों बुद्धियों की जो पांचों प्रकार के ज्ञान की जो पत्नी यहां दिखाई है वो संज्ञा है, यही द्रौपदी है। और पुनः संज्ञा के 5 तन्मात्राएं ही द्रौपदी के 5 बेटे हैं। मेरा जीवन लक्ष्य को जाए, उस अनंत को पा सकूं मैं, ये मेरा सुभद्र विचार जो है यही सुभद्रा है। और इसी विचार का जो अंतिम निर्णय है वो अभिमन्यु है। अभी माने सामने रहना, अभी माने प्रवेश करना, और मन्यु माने यज्ञ की ज्वालाएं, अपने ब्रह्म ज्वालाओं के साथ जुड़ जाऊं, ये निर्णय ही मेरा अभिमन्यु है। और ये निर्णायक बुद्धि अर्जुन का पुत्र है। इस प्रकार पूरा का पूरा चित्र महाविष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होकर हमको हमारी ही कथा सुना रहे हैं। 13वें अध्याय में हमने जाना कि ये शरीर ही क्षेत्र है, रहस्य खुल गए कि इस महाकाव्य को, एक सत्य घटना को, एक ऐतिहासिक सत्य घटनाक्रम को केवल यहां उदाहरण में ले रहे हैं, लेकिन हम तुमको, प्रत्येक श्रोता को उसी की कथा सुना रहे हैं। जहां ये शरीर ही क्षेत्र है, आत्मा ही क्षेत्रज्ञ है। और फिर अगले अध्याय में उन्होंने हमको बताया कि किस प्रकार कोई मार्ग अलग अलग नहीं है। जो आत्मयोगी है वही ज्ञान योगी है, और जो ज्ञान योगी है वही कर्म योगी है, और जो कर्म योगी है मात्र वही भक्त है, दूसरा कोई भक्त नहीं है। माला फेरना और एक धरातल पर, मन के धरातल पर अपने को भक्त मानना, और व्यवहार के धरातल पर भेदभाव करना, आसक्त होके जीना, ये ईश्वर के साथ किए गए कपट है, और इसका फल पुण्य कैसे हो सकता है? जिसका मन ही उसका तन है, जिसकी भक्ति ही उसका स्वरूप है, गोविंद कहते हैं वही भक्त है, और उसी को आगे वो स्पष्ट कर रहे हैं। कि ये जो वृक्ष है ये उल्टा है, उल्टा है। हमने पढ़ा 15वें अध्याय में कि जो वृक्ष है, ये जो वट वृक्ष है उसको पीपल लिख दिया है, लेकिन अश्वत्थ का अर्थ बरगद होता है। पीपल के लिए संस्कृत में पीपल शब्द है। द्वा सुपर्ण सयुजा सखाया समान वृक्षम परिपश्व जाते तन्यो रेकम पिप्पली स्वादवत्ती अन्य अनश्नन अभिचाकशीती। द्वासुपर्णा के दो सुंदर पंखों वाले पक्षी सयुजा जुड़ के बैठे, सखाया मित्र भाव में जुड़ के बैठे, समान वृक्षम एक ही पेड़ पर परिपश्व जाते दृष्टिगोचर हो रहे हैं। तन्योर एकम पिपली स्वादवती, उनमें एक पेड़ के फलों का विषयों का आनंद ले रहा है। अन्य अनश्नन और दूसरा कुछ न लेता हुआ अभी चाकशीती शोभायमान हो रहा है, ज्योतिर्मय हो रहा है। यही जीव और आत्मा की परिभाषा है और ये शरीर ही है तुम्हारा जो पेड़ है। इसकी जड़ें ऊपर को हैं, शाखाएं नीचे को है। और यदि हम देखें तो सृष्टि का वृक्ष भी उल्टा है। पदार्थ एटम्स मैटर में, क्षीर सागर में, स्पेस में ही इंटीग्रेट हो सकते हैं, माया में इनका जुड़ना संभव नहीं है। इसीलिए हम जानते हैं पानी को H2O है ना, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल H प्लस एच प्लस ऑक्सीजन का एक जुड़ा और ये सब जब मिले तो क्या बना, पानी बन गया। हम जानते हैं, हम इन्हें स्प्लिट तो कर सकते हैं, बांट तो सकते हैं, विभक्त तो कर सकते हैं, लेकिन इन्हें हम माया में जोड़ नहीं सकते। इसीलिए हमने बम जरूर बनाए हैं लेकिन पानी को लेकर के सारे विश्व का विज्ञान आज भयभीत है, वे डरे हुए कि यदि पानी नहीं बना सके तो 200-400-500 बरस में ही इस धरती पर आदमी को कीचड़ में कीड़े की तरह जीना पड़ेगा और शायद वो यहां जीवन भी नहीं होगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। बम बनाना आसान है, जहाज बनाना आसान है, उड़ाना आसान है, लेकिन बूंद पानी को आदमी तरसेगा। और श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्पष्ट भी किया था, हाँ, कि अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यात अन्न संभवा, कि अर्जुन संपूर्ण भूत प्राणियों की उत्पत्ति अन्न से होती है। भूत माने जीव होता है, आप भूत प्रेत न लगा लेना, हाँ। और ये अन्न जल से उत्पन्न होने वाला है और ये जल यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। आज उस यज्ञ को हम नहीं जान पाए हैं, ये लंबे दास्ता के लंबे अंतरालों में हर संप्रदाय जब अपना बाजार अपनी डुगडुगी लेके चला तो उसने केवल आपको बाहरी बांध दिया कि यही यज्ञ है। नहीं, ये गुरुकुल में बच्चों को सत्य यज्ञ पढ़ाने के लिए प्रयोग करते थे, जैसे मंदिर से जीव को उसका स्वरूप, पुजारी में जीव स्वयं, आत्मा में मूर्ति, तन में मंदिर पढ़ाते थे, उसी प्रकार गुरुकुल में बच्चों को यज्ञ के माध्यम से जीवन यज्ञ को, सृष्टि रहस्यों को हम पढ़ाते थे कि आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है, जो बाहर आचार्य हैं ये उनका प्रतीक है, प्राण वायु ही यज्ञ का उपाचार्य है, जो बाहर आचार्य के साथ उपाचार्य आए हैं ये तेरे प्राणों का प्रतीक है, ब्रह्म ज्वाला वो अग्नियां जो तेरे में प्रज्वलित हैं, ब्रह्म अग्नियां जो भोजन को रक्त में ज्योति और ऊर्जा में लौटा रही हैं, मात्र वही यज्ञ की ज्वाला है। बाहर इन्हीं का प्रतीक हम पवित्र अग्नि हवन कुंड में प्रज्वलित कर रहे हैं, इनसे उनको तुम्हें पढ़ा रहे हैं। और जैसे उसमें सामग्री डाली है, ये शरीर तुम्हारा सामग्री ही बनकर के इन्हीं ब्रह्म ज्वालाओं में जला था, तभी तो भस्मी से अन्न और अन्न से बालक बना। और आज भी ये भोजन जब तुम्हारे भीतर यज्ञ होता है तो रक्त के कणों में जीवन के अगले क्षण में लौटता है। तो ये तन सामग्री है और जीव रूप तू यजमान है, आत्मा ही यज्ञ का अधिष्ठित देव है। अंतर्मुखी हो, अपने आप को पढ़, बाहर के यज्ञ में बाहर की आसक्तियों को, बाहर के विषयों को, बाहर के असत्य और अज्ञान को और भ्रम को बाहर जला दे, और जब बाहर से निर्मल और अकिंचन हो जा तो भीतर स्वयं चलने को आ। लेकिन संप्रदायों ने हमें बाहरी बांध दिया और हम खूंटे पे बंधे पशुओं की तरह वहीं तक आके रुक गए। जो विधर्मी थे वो हमारा मजाक उड़ाते रहे कि इनके हवन में चूहा तो पैदा हो नहीं सकता, सृष्टि कहां से हुई होगी। क्यों? क्योंकि हवन और यज्ञ पढ़ाने के वो निमित्त थे। यज्ञ तो हम सबके भीतर सचराचर में, संपूर्ण सचराचर में होता है, और वही कहा कि हे अर्जुन, यज्ञों में मैं अधि यज्ञ हूं। अभी हम गीता में भगवान वासुदेव ने हमें पढ़ाया, हमने गीता के भी पाठ किए, लेकिन हमने कभी भी इसकी गहराइयों में उतरने का प्रयास नहीं किया। खाली रट के, गा करके, पाठ करके हमने मोक्ष और सिद्धियां पानी चाहिए। एक आदमी ने तोता पाल लिया और वो उसको लेकर के कम घर में रख लिया और उसको के साथ खेलता रहता, तो लोगों ने कहा कि भाई बड़ी गलती कर रहा है, इसको तोते को सुरक्षित रख, नहीं तो बिल्ली खा जाएगी इसको मार के। कहना नहीं, मैं इसे सिखा दूंगा ना। तो उन्होंने तोते को रटाना शुरू कर दिया, बिल्ली आए तोड़ जाना, बिल्ली आए तोड़ जाना। तोता अभी सुबह से शाम तक गाए, बिल्ली आए तोड़ जाना, बिल्ली आए तोड़ जाना, और जब बिल्ली आई तो तोता राम गाते रहे, बिल्ली आए तो उड़ जाना और बिल्ली तोते को खा गई। यही तो तुम्हारे भजन कीर्तन है कि जिनकी गहराई में नहीं जाना चाहते हो, अपने स्वरूप को नहीं जानना चाहते हो, अपने भीतर नहीं जागना चाहते हो। अरे अब नहीं जानोगे तो किस योनि में जाके स्वयं को पढ़ोगे? ये अति दुर्लभ है मनुष्य की योनि, इसे सरल मत समझो। आज थोड़ा यहां रुक करके तुम्हें गुरुकुल में हम ले चलते हैं कि सारी व्यवस्थाएं, मनु की व्यवस्थाएं, ज्योतिर्वेद की कथाएं, ये क्यों थी? मनु समय को कहते हैं, कोई व्यक्ति नहीं है, उसकी पत्नी है, उसका नाम शतरूपा है। शत माने सौ, रूपा माने अर्थात असंख्य रूपों को धारण करने वाली, है ना। किसी आदमी के दो रूप हो तो आप उसे बहुरूपिया कहते हो, स्त्री के दो रूप हो तो आप कहते हो कि ये तो बड़ी भद्दी बात है, और जिसके शतरूप हो तो क्या कहोगे ना। मनु काल है और शतरूपा ये सद्य सदवा प्रकृति जो शत शत रूप धारण किए है, ये सचराचर, ये पर्यावरण, यही शतरूपा है, और इन्हीं से हम प्रकट होते हैं तो हम मनुष्य कहलाते हैं। हाँ, खाली कामाएं ही पढ़ के घूम मत जाना, वो एक सुंदर भाव है, एक कथा है, एक रूपक है, लेकिन मनु का 71 मनु होते, 71 वर्ष मनु की आयु है। वर्तमान मनु के 27 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 28वां वर्ष चल रहा है, और ये 7वां मनु है जिसका नाम वैवस्वत है। इस प्रकार 14 मनु हैं जो एक के बाद एक चलते हैं, जब 14वां मनु भी पूरा हो जाता है तो पहला फिर से शुरू हो जाता है। तो ये काल की गणना की इकाइयों के स्तंभ हैं। लेकिन जैसे कि सितारों पर आप व्यक्तियों के नाम रखते हैं, महाराज प्रहलाद के नाम पर हमने एक सितारे को, उनकी स्मृति को अमर करने के लिए सितारे को भी ध्रुव तारा बना दिया, महाराज ध्रुव की स्मृति में। इसी प्रकार जिसने जो कॉमेट खोजा, हमने उस वैज्ञानिक के नाम पर उस कॉमेट का नाम रख दिया। जिसने जो नक्षत्र खोजा उसके नाम पर नक्षत्र हो गया। हाँ, तो किसी की नाम की स्मृति को जीवंत करने के लिए मनु पर भी उसके नाम रखे जा सकते हैं, इसीलिए महाराज सत्यव्रत का नाम मनु पड़ गया। लेकिन इसका अर्थ तो ये नहीं कि मनु सत्यव्रत हो गए, अथवा ध्रुव एक सितारा था, नहीं, एक अमर स्मृति है जिसे अमर करने के लिए हमने एक तारे का नाम ध्रुव तारा रखा है। उसी प्रकार तो इसमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब गांधी जी के नाम पर कम से कम 200 से ऊपर गांव है, स्मारक है, स्थान है, तो क्या स्थान का नाम गांधी है, गांव का नाम गांधी है, अथवा गांधी नाम का एक महान व्यक्तित्व हुआ है जिसके नाम पर, जिसकी स्मृति में ये नाम, स्थानों के नाम रखे गए हैं। तो इसी प्रकार नाम रखे जाते थे। लेकिन मनु क्या है? मनु काल की, समय की व्यवस्था को हम संस्कृत में मनु कहते हैं, और सद्य सदवा प्रकृति सचराचर ही इसकी पत्नी है। और मनु समय यूं खेलता है, मट्टी अन्न में लौटती है, अन्न फिर नवजात शिशु हो जाते हैं, नाना जीवधारियों का रूप धारण करते हैं, जीवन की हलचल, जीवन का कोलाहल निरंतर बना रहता है। तो गुरुकुल में अथवा आपके यहां जो भी हमने व्यवस्थाएं की, उनके भ्रमों को भी आप निश्चित रूप से धो डालिए। जब तक जनेऊ नहीं होगा, ब्राह्मण के घर भी बालक शूद्र ही कहलाएगा। तो जनेऊ से वर्ण व्यवस्था है, ना कि जन्म से है। इसलिए ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी के घर में, ये मनु की, ये समय की व्यवस्था है, किसी व्यक्ति की नहीं। ये कालगत व्यवस्थाएं हैं जो जब जीवन यहां स्थानांतरित हुआ, जिन्होंने हमें गंगा दी, जिन्होंने हमें जीवन दिया, जिन्होंने मानव को इस धरती पर उतारा, जल को उतारा और इसको जीने योग्य बनाया, उन्होंने ही, उन्हीं के समय की व्यवस्थाएं हैं, इसलिए हम इसे मनु की व्यवस्था कहते हैं। मेमोरीज ऑफ टाइम इमेमोरियल, विस्मृत काल की स्मृतियां, इसे मनु कहते हैं। तो ये व्यवस्थाएं क्यों थी, हम वक्त के साथ क्यों जोड़ी गई? इसलिए कि तुम कहीं भ्रमित ना हो जाओ, आप कहीं भटक ना जाए। पैदा हुए तो नाल काटने धानों का ही चमार डोम अथवा कोई भी हरिजन जाति की दाई ही बुलाई गई, छठी पर्यंत आपको उसका छुआ खिलाया गया। क्यों? कि जिससे आपको याद रहे कि ये जीवन एक यात्रा कथा का नाम है, एक यात्रा है जो अनंत तक चलती रहती है। हम सब जानते हैं कि हमको जाना है, हम सब जानते हैं सब मरेंगे हम अपने अपने वक्त पर, फिर भी आसक्तियां हमें घेरे हैं और हम अपने अपने दरबों में, घरों में चिपके बैठे हैं। तो ये इस चिपकाव को छुड़ाने के लिए ही ये व्यवस्थाएं थी। हाँ, पैदा हुए तो सूतक में ना, और फिर जब तक जनेऊ नहीं हुआ, ब्राह्मण के घर में भी आप शूद्र ही कहलाए, भले 11 वर्ष की आयु क्यों ना हो गई हो अथवा बूढ़े क्यों ना हो जाए, शूद्र ही कहलाएंगे। जब तक यज्ञोपवीत नहीं होगा, किसी वर्ण के नहीं होंगे, आप सिर्फ शूद्र कहलाएंगे। ब्राह्मण के घर में, क्षत्रिय के घर में, वैश्य के घर में भी आप शूद्र ही माने जाएंगे। ये काल की व्यवस्था है। और जब घर ही में मर गए तो कहा, अब इन्हें चिता की लकड़ियों पर ले चलो। तो कहा, अब इनको आग कौन देगा? कहा, ब्रह्म ज्वालाओं में नहीं गया है, अपने आग ज्वालाओं का तप तो इसके पास है नहीं। तो उसको बोलो कि जिस चंडाल के हाथ का खा के ये पैदा हुआ था, उसी चंडाल के घर की आग आएगी, तब चिता जलेगी। ये नियम है। 12 में एक दिन जन्म का, इस जन्म का और जुड़ेगा और तुम्हारी 13 ही मनाई जाएगी। भले जाने वाले को हम न समझा पाए, लेकिन जो कंधे पे लाद रहे हैं उन्हें हम सचेत करना चाहते हैं कि मित्र, ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। और ये जो अर्थी जा रही है, कल तू भी होगा। बोल, किस रास्ते जाना है? कृष्ण मार्ग से, धूम्र मार्ग से, पितृयान से चिता की लकड़ियों पर, अथवा शुक्ल मार्ग से, देवयान से, कि जहां अनावृत्ति है अर्थात फिर आना नहीं होगा तुझे। तो रास्ते, इट्स ए सॉर्ट ऑफ रिमाइंडर, रिमाइंडिंग द सोसाइटी एज ए होल। आपको जगाने की ये घंटियां और शंखनाद है, ये परंपराएं, कह रहे सो मत जाना, जागते रहना, एक एक क्षण अमूल्य है, इसे बर्बाद मत कर देना। और सोने पर तू पाता क्या है? दुख, चिंता, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, मोह, आसक्तियां, और एक सुखद जीवन का तू अपने सर्वनाश कर देता है। हर क्षण आत्मा दे रहा है, जिसे उसकी मस्ती आनंद में, कर्तव्य में, निष्ठा और तप में तुझे जीना था, उसे तू चिंता में, तनाव में, दुख में, पीड़ा में, क्रोध में, बदले में और कपट में जी रहा है। उसमें सुखी तो नहीं है, भीषण दुखी भी है तू। और एक अमृत योनि, विष की भरी हड़िया के जैसी लबलबाते विष को तू पीता और मर जाता। वही बात उसे हमने परंपराओं के द्वारा, पूजा में, पाठ में, व्रत में, कथाओं में, सनातन धर्म ने आपको देना चाहा, लेकिन संप्रदायों ने उनकी पुड़िया बना दी। बक कथा भर है। अब कथा के माँ बाप पूछ लो, उनके दादा दादी पूछ लो, फलाने ने क्या कहा, उसने क्या कहा, और तुम्हारी कथा उसी में समाप्त हो गई। संप्रदाय और धर्म का भेद क्या है, एक छोटी सी कथा सुनाते हैं आपको। एक तपस्वी बहुत तपा, तपस्वी था तपा, एक तपस्वी बहुत तपा, इतना तपा, इतना तपा, इतना तपा कि धरती पर सूरज का उजाला हो गया उसके तप के तेज से। उसका तेज था कि बढ़ता ही जा रहा था, तो सारी बुराइयां, सारी कुरीतियां, सारी दुर्गंध जो है वो सब डर गई कि भाई ये तो बड़ी मुश्किल कर दी, ये तो हमें जीने भी नहीं देगा, तो धरती पे सूरज हो गया। और वो सारी बुराइयां भाग करके शैतान के पास गई और शैतान से कहने लगी कि रे शैतान चल भाग चले। शैतान ने पूछा क्यों, क्या बात है, तुम सब इतनी डरी हुई क्यों हो? अरे तुम तो बुराइयां हो, तुम चली जाओगी तो इस धरती पर इंतान कैसे होंगे लोगों के? कहने नहीं शैतान, अब हम यहां नहीं रह सकते, हम सब बुराइयां हैं, अंधेरे के बिना हम जी नहीं सकती, और वो जो तापस है ना, तपस्वी है ना, वो तो धरती पे सूरज हो गया है, उसका प्रकाश है कि थामे ही नहीं थमता है, तब तो अंधेरे रहेंगे नहीं, तो हम सब कैसे जी सकते हैं? शैतान तू भी तो नहीं जी सकता, तो चल सब लोग भाग चलते हैं। तो शैतान ने कहा बुराइयों से कि डरो मत, डरो मत, ये तपस्वी अपने तप को पूरा करके अभी जाएगा, जब इसका तप पूरा होगा तो ये अनंत की राह जाएगा, फिर इसके पीछे लोग संप्रदाय बनाएंगे, हर घर तुम्हारा होगा, इस सूरज का कहीं पता ना होगा। क्या कहा? कि इसके पीछे लोग संप्रदाय बनाएंगे, फिर हर घर तुम्हारा होगा और इस सूरज का कहीं पता ना होगा। और आज हर संप्रदाय आपको लॉलीपॉप खिला देता है, ये पूजा कर लेना तो ये मिल जाएगा, ये कर लेना तो ये प्राप्ति हो जाएगी। कितनों को हुई और किसको हुई तुम में से? अरे वो पूजाएं, वो पाठ जब तुम्हारे मन के द्वेष नहीं मिटा सके, तुम्हारे मन को अतिशय निर्मल नहीं कर सकते, तुम्हें अनासक्त भाव में उभार कर ला नहीं सके, तो तुम्हें मोक्ष कौन सा दिला देंगे? वो बोलो। इसीलिए मनु की, ज्योतिर्वेद की इन व्यवस्थाओं को वक्त ने दिया था कि धरती के मानव कहीं तू भटक मत जाना। और आज उन्हीं का अनादर करके आपकी क्या स्थिति है वो भी सुन लो। एक बार हम बैठे हुए थे तो हमने देखा कि शैतान मुंह छिपा के भाग रहा है। हमने कहा अरे भाई शैतान, तू शैतान और मुंह छिपा रहा है, अब भाग क्यों रहा है यहां से? तो कहने लगा स्वामी जी अब इस धरती पे मेरा कोई काम नहीं है। बोले क्यों? अरे तू चला जाएगा तो इनके इम्तहान कैसे होंगे, ये पास फेल कैसे होंगे, तो मुंह छिपा के क्यों भाग रहा है? कहने जी अब धरती पे मेरी जरूरत ही नहीं है, शैतान ने मेरे को उत्तर दिया। हमने कहा क्यों बोला? अरे बोला ईर्ष्या द्वेष लोभ मोह आसक्ति में जब आदमी मैं और मेरों को खा रहा है, अपने हाथ पैर और उम्र चबाए जा रहा है, तो मैं अलग से इसे पीड़ा क्या दूं, ये तो मेरा भी बाप हो गया है, मेरी अब जरूरत नहीं है। और उन्हीं ठेकेदारों पर, उन्हीं ठेकों पर आप अपने भ्रमों की पुष्टि करवाने जाते हैं कि हम तो सही हैं, बताइए उद्धार कैसे होगा, कब छूट पाइएगा आप? हमें पूरी ईमानदारी से, पूरी आस्था से हमें इसको अपने जीवन में उतारना होगा। आप कहते हो आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, मैं सिर्फ एक प्रश्न पूछता हूं आपसे कि अगर ये सब सच है, आपके जीवन की ये राह यही है, तो आपके सगे भी आपको क्यों डस रहे हैं, आप उन्हें क्यों डस रहे हो? बताओ, आपके संबंधों का माधुर्य भी तो नहीं है। घर में पहले अतिथि आता था तो हम कहते थे अतिथि देवो भव, और अब क्या होता है संदेहो भव, जैसे ही दिखाई पड़ता है तो हम डर जाते हैं, पता नहीं क्या आया, क्या मांगेगा, कितने दिन रुकेगा। ये सड़ी हुई मानसिकता क्या पूजा पाठ वाली है तुम्हारी, क्या ईश्वर भक्ति वाली है तुम्हारी? आप लोग लौट के अपने से पूछते क्यों नहीं है? अरे थर्मामीटर आप सबके पास है, पहले एक पशु को भी मारने के से पहले हाथ कांप जाते थे कि पता नहीं इसमें कौन सा देवता है, भाई इसके साथ अपराध मत कर। और आज आप सगों को नहीं छोड़ते। बहुत निकृष्ट जीव बनाए हैं परमेश्वर ने धरती पर, उनका भी स्थान है, जैसे जोंक है, खटमल है, मच्छर है, ये दूसरों का खून पीते हैं, बहुत गंदे जीव हैं ये, लेकिन ये भी अनुशासित हैं। ये अपनी जात बिरादरी का खून पीते क्या? नहीं पीते। और मनुष्य जब मनुष्य नहीं रहता तो घर के ही नहीं छोड़ता, अरे छोड़िए अपने को ही नहीं छोड़ता। हाँ ये अवस्था है हमारी। और दूसरी तरफ हमें दंभ भी है, हमने मालाएं फेर रखी हैं, हमने पूजाएं कर रखी हैं, हमने व्रत त्योहार कर रखे हैं। और गीता हमको उसी सत्य को पढ़ा रही है। आए विषय में प्रवेश करें। हाँ तो पूर्व में हम 15वें अध्याय में हैं, जहाँ भगवान मुझे बता रहे हैं, हम सबको दे रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि जीव लोके सनातनः, कि इस देह में, इस शरीर में ये सनातन जीवात्मा मेरा ही अंशः अंश है। इन प्रकृति के स्थानों में मन और पांचों इंद्रियों का आकर्षण करता है। कि ये जो जीवात्मा है, हे अर्जुन जो तू है, ये भी सनातन है। आप बड़े दुखी हो जाते हो कि हमारा फलाना मर गया, कहा नहीं जीव नहीं मरता है, ये तो एक शरीर को उतार को वस्त्र की भांति त्याग कर दूसरे को धारण करता है, लेकिन किस रूप में जाता है? तो कहा यदि आसक्त होता है, तामसी वृत्तियां होती हैं, तो पतित योनियों को जाता है। और बोले क्या भगवान भेजता है? बोले नहीं, वो अपनी आसक्तियों अतृप्तियों और पापों के कारण जाता है, उसे कोई नहीं भेजता है। हाँ तो वही कहा है कि ये जीवात्मा है और ये मन और पांचों ज्ञान इंद्रियों का आकर्षण करता है, इन्हीं में ये सबको बरतता है। ज्ञान इंद्रियां हैं, चाहो तप में बरत लो, चाहो मैं और मेरा की आसक्तियों में इन ज्ञान इंद्रियों को तुम भोग लो, और चाहो तो विषय वासनाओं में, झूठ और कपट में तुम इन ज्ञान इंद्रियों का प्रयोग कर लो, क्योंकि यही तुम्हारे पास अस्त्र है। पांच ज्ञान इंद्रियां हैं, पांच कर्म इंद्रियां, वो तो कर्म से बंधी हैं, जो निर्णय जिनका तुम प्रयोग करते हो वो मन और पांच इंद्रियां हैं, जीवात्मा जिनका प्रयोग करता है। कहा था ना सिर की तीन अवस्था है। परमेश्वर ने सिर को कंधे से ऊपर रखा है, लेकिन कभी कभी ये सरक कर पेट में चला जाता है और कभी उससे नीचे भी सरक जाता है। सिर है इसलिए सोचने का काम करता है और पांचों ज्ञान इंद्रियां इसके साथ हैं तो ये भी यथा व्यवहार करती हैं। जब ये सिर से ऊपर होता है तो पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन अपने होने का कारण ढूंढते हैं, कह रहे मैं मट्टी से मनुष्य कैसे बना, किसने बनाया मुझे, मैं कौन हूं, और वो कौन है जो आत्मा होकर बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को हर क्षण रक्त में बदल रहा है, मुझे जताता भी नहीं, मुझसे कोई इच्छा भी नहीं करता, मुझसे कोई पैसे भी नहीं मांगता, परमेश्वर है और मेरा निष्काम नौकर बना है और वही मुझे बना रहा है, और मैं हूं कि पिशाच बन के सबसे मतलब का रिश्ता है मेरा, संबंध है, मैं किसी का होना भी नहीं चाहता, ईश्वर बन के किसी की सेवा भी नहीं करना चाहता, तो मैं कौन हूं? जब ये सर ऊपर होता है तो पांचों ज्ञान इंद्रियां और मन इसी को सोचते हैं, और जब ये सर पेट में सरक जाता है तो सोचता ही तब है कि मैं कैसे मेरों के लिए सारी समाज को नोट्स करके, बाकी दसों इंद्रियों को दस मुंह बना के, रावण बन करके मैं भी एक चौतल्ला कोठी, एक सोने की लंका बना लूं और 10 पीढ़ियों का बटोर लूं। जब ये यहां आता है तो भी ये सोचता है, तो भी ये कर्म करता ऐसे करता है, और जब इससे नीचे चला जाता है तो विषांतता में, लोगों को भटकाने में, एक सड़ी सी जिंदगी जीने में, किसी के सुखद जीवन में आग डालने के लिए ये तामसी हो जाता है, और इसी प्रकार की ये पूजाएं करता है। कंधे से ऊपर है तो अनंत में व्याप्त होने की भावना है, पाने की इच्छा नहीं है, नारायण अपने में समेट लो, ये सर अपनी साधना यूं करेगा। और जब ये पेट में होगा तो मेरे को एक मकान और दे देना, ये लोभ की साधना करेगा, और इससे नीचे सरक जाएगा तो ये तांत्रिक बन के सिद्धियां पाना चाहेगा, सबको मिटा करके अपनी लंका बनाना चाहेगा, ये आश्रय मनोवृत्ति को, तांत्रिक मनोवृत्ति को हम आश्रय मनोवृत्ति कहते हैं, ये राक्षसी मनोवृत्ति को चला जाएगा। सर यहां उचित है, यहां उचित है, अथवा इससे भी निम्न अवस्था में उचित है, यह आपको सोचना है। वही बात यहां भगवान कर रहे हैं, कह रहे हैं कि टटोल के देख लेना तेरा सर कहां कहां खड़ा है, और इसे कहां होना चाहिए यह जरूर सोच लेना। ये वो अमृत ग्रंथ है। आगे कहते हैं कि वायु गंध के स्थान से, गंध को जैसे उड़ा कर ले जाता है, शरीर में जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसमें मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके जिस शरीर में वो प्राप्त होता है उसमें चला जाता है। लेकिन सुनो, ज्ञान नहीं जाएगा। ज्ञानेंद्रियों के साथ संस्कार जाएंगे लेकिन ज्ञान नहीं जाएगा तुम्हारा। ज्ञान कहां रखते हो? हाँ, ये भ्रम मिटाते चलो, ज्ञान को कहां रखते हो? मस्तिष्क में। और चिता की लकड़ियों पर ये मस्तिष्क फूक जाता है, इंद्रियां भी सब जल जाती हैं, केवल इनके संस्कार इंद्रियों के तुम्हारे साथ जाते हैं। अगर ज्ञान को हम फूल कहें तो फूल को नहीं ले जा पाते हो। वही बात यहां कही है ना, कि जैसे वायु गंध को ले जाता है तो गंध के समान ही तू ज्ञान को ले जाता है। अर्थात फूल नहीं ले जाएगा, उसकी सुरभि ले जा पाएगा, संस्कार ले जाएगा। और ये संस्कार अच्छे भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, उसको भी समझ लो। देखो, तुम्हें एक उदाहरण देते हैं, उदाहरण छोटे उदाहरण देते हैं, लंबी कथा में तो फिर सारा तत्व रह जाता है। छोटा सा एक उदाहरण देते हैं। दो व्यक्ति हैं, दोनों पूजा पाठी हैं, तपस्वी हैं, लेकिन एक का सर पेट में है और दूसरे का कंधे से ऊपर है, दोनों हैं। तो एक ईश्वर पाने के भाव से ही तप करता है और दूसरा लोभ की ही भक्ति कर रहा है, आसक्तियों के सहारे ही वो जीना चाहता है। उसकी आस्था ईश्वर में नहीं, बैंकों में है, पैसे में है, हाँ, इन्हीं के सहारे जीना चाहता है। कल्पना करो, दोनों की मृत्यु हो गई, मर गए दोनों, और किसी कारणवश मरते ही उन्हें सबसे पहले पक्षी की योनि में जाना पड़ा प्रायश्चित हेतु। 12 योनि तो जाना ही होता है, इसीलिए 12 मनाते हैं, 12 दिन का प्रतीक। तो सबसे पहले वो दोनों चिड़िया बने हैं। अब दोनों में फर्क देखो, एक जो सदा मैं और मैं के दंभ पे जिया, मैं और मेरों के सहारे जिया, वो भी चिड़िया बना पेड़ पे बैठा है। एक जो गोविंद में जिया, किसी कारणवश उसे भी इस योनि में प्रथम आना पड़ा, कुछ प्रायश्चित है वो पूरे करेगा, ये लौट करके मनुष्य योनि में जाएगा, और वो यहां प्रायश्चित पूरे करके दोनों ही लौटेंगे। एक फिर आवागमन को जाएगा, दूसरा अनंत की ओर चल देगा, लेकिन अभी देर है। तो दोनों चिड़िया बने पेड़ पर बैठे हैं, एक जो हमेशा दंभ के सहारे जिया, गोविंद के सहारे नहीं, खेत खलिहान के दंभ है, मैं और मेरों का दंभ है, मेरी नौकरी और पद का दंभ है, हाँ, बहुतों के आश्रय हैं, बैंक की FD का दंभ है, जो दंभ के सहारे जिया वो भी चिड़िया बना है। और जो जही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए, मस्त रहिए, तू अपना कर्तव्य करता रहे और उसके मनोहारी रूप में बसा रहे, एक इस भाव में जिया, लेकिन कहीं कुछ कमी रह गई और दोनों चिड़िया बन गए। दोनों की तस्वीर देखो, जो मैं और मेरों के दंभ में जिया है, अब वो पेड़ पर बड़ा डरा सा बैठा है, क्योंकि ईश्वर की पूजा लोभ के लिए करता था, प्रभु में आस्था नहीं थी तुम्हारी, भगवान ये और दे देना, मेरी नौकरी लगा देना, मेरी बेटी के लिए लड़का ढूंढ देना, उसकी शादी कर देना, उसकी नौकरी लगवा देना, बेटी के बेटा हो जाए, नारायण कृपा कर देना, तू लोभ की पूजा करता रहा है, तूने ईश्वर का कभी नहीं होना चाहा। तो जब वो ईश्वर का उसने कभी होना ही नहीं चाहा, तो ईश्वर उसकी शक्ति बनता कैसे? वो तो आसक्तियों के सहारे जिया है, वो अपने झूठे दम के सहारे जिया है, वो भूल गया कि हर सांस धड़कन वो देता रहा है, वो नहीं है तो तेरा कोई सहारा नहीं है, लेकिन वो मिथ्या दिमाग और दम के सहारे जिया, मैं करता हूं, मैं देता हूं, मैं खिलाता हूं, वो इसी पाप में जिया है, इस असत्य में जिया है। और क्या हम सब इसी में जी नहीं रहे? एक बार अपने भीतर जागते भी रहो। सत्संग का अर्थ है अपने सत को जानना, तो जो सत और असत है उसे अपने भीतर तौलते रहना, तभी ये सत्संग होगा और तभी तुम धुल पाओगे। और जो धुलेगा नहीं उसने कोई सत्संग नहीं किया है। अब वो डरा हुआ है, दिन भर उसे कभी बाज का डर लगता है, कभी बहेलिए का डर लगता है, हाँ भूखा भी है, खाता है तो फिर उचक के देखता है कि कहीं से कोई आक्रमण तो नहीं हो रहा, मुझे कोई मारने तो नहीं आ रहा, कहीं कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। सारा दिन डरते डरते बीतता, क्योंकि अब ना पुलिस है, ना सिक्योरिटी है, ना फौज फाटा है, ना मेरा घर है, ना परिवार है, मुझे तो अकेले जीना है, वो भी ट्रेनी के ऊपर। और मनोवृत्ति मेरी प्रभु में जीने की नहीं थी, अपने दम में जीने की थी, और वो दम है क्या मुझे माय खाए जा रहा है, ये सब है ही नहीं, मैं डरूंगा नहीं कैसे, क्योंकि मैंने ईश्वर को कभी नहीं माना था, खाली पूजा लोग के लिए कर रहा था, क्या निस्टर ये दे देना, भगवान हो तो दे देना, मेरा ये काम कर देना, मेरे नौकर बन जाना, बंदर बंदर बन जाना, मेरे आदेश पे नाचना था। कैसा ज्ञान है कि जिसके बिना एक सांस, एक क्षण, एक धड़कन नहीं है, मैं उसी में डूबना नहीं चाहता हूं, मैं उसी का होना नहीं चाहता हूं। और जो मुझे एक सांस नहीं ले सकते, उस झूठे कपट और दंभ के सहारे ही मैं जीना चाहता हूं। कैसी विलक्षण बात है। कुछ वक्त ने खेल खेले और कुछ संप्रदायों के झूठे आश्वासन थे जो मिटा गए हम सबको, और हम ईमानदार अपने साथ ही नहीं हो पाए, आगे किसके साथ क्या होते हैं हम। और ये अमृत ग्रंथ यथावत रखे रहे, हम पाठ करते रहे, लेकिन गहराई से उतरना नहीं चाहा हमने। और पूछो इस राह में सुख ही सुख है, फूल ही फूल खिलते हैं, कलियां महकती हैं, आनंद ही आनंद बरसता है, जहां चारों ओर जगमग स्वर्णिम ज्योतियां रहती हैं, वो राह हमें ना भाई, हम दंभ के अंधेरों में, विषांतता और कपट और झूठ के रास्तों में, छलावों में और दिखाव में कि सड़ांद में ही एक शूकर से निकृष्ट मनुष्य योनि में बनकर जिए, ऐसी विषयों के साथ हमें दुर्गंध ही अच्छी लगी, हम दुर्गंध के सहारे अच्छे लगे, नहीं अच्छे लगे तो गोविंद ही नहीं अच्छे लगे। क्या बात है। अब वो भयभीत है, डरा हुआ है, जरा सी आहट होती है वो फुर से भागता है खाना छोड़ के, अधखाए पेट ही रात आ जाती है, अंधेरा है, घनघोर अंधेरा है हर ओर उस चिड़िया के, और वो हम जैसा ही कोई है, मैं हो सकता हूं, तू हो सकता है, हमें कोई भी हो सकता है, टहनी को पकड़कर बैठा हुआ है, रात गहरी अंधेरी है, कुछ भी तो दिखाई नहीं देता है, अब क्या होगा, कौन करेगा रक्षा मेरी, ये भय उसे रात में खाए जा रहा है। सोचो तुम्हारी आसक्तियां तुम्हें कहां तक भटकाती हैं, भयभीत है वो, डरा हुआ है। आंधी उछा, हवा हिली, कांप उठता है वो, कह रही आंधी तो नहीं आ रही है, अंधेरे में कहां जाऊंगा, कुछ दिखता नहीं है, पेड़ों से ही टकरा के मर जाऊंगा, ये तो बड़ा गजब है, मैं कैसे अपनी रक्षा कर पाऊंगा, भयभीत है वो। हिली है टेनी, अरे कहीं सांप तो नहीं रेंग आया है, बिल्ली तो नहीं है, उल्लू ने तो नहीं देख लिया मुझे, वो तो देख सकता है मुझे मार देगा, थर थर कांपता हूं मैं, डरा हुआ हूं, पंजों से टेनी को पकड़ा हुआ है, रोम रोम कांप रहा है, थर थरा रहा है, भय ही भय है, और अंधेरा है कि उसका अंत नहीं दिखता है। जो बटोरा था मैंने मनुष्य जन्म में, वही भोग रहा हूं अब, मेरे में आस्था नहीं थी, मेरे में प्रभु का विश्वास नहीं था, मैं तो मट्टी में विश्वास था, मकान दुकान एफडी नौकरी में विश्वास था, मैं मेरों में विश्वास था, नहीं था तो एक नारायण में ही तो मेरा भरोसा नहीं था। भयभीत है, डरा हुआ है, आंधी उछाड़ दे, ओले पछाड़ दे, वो अपनी रक्षा कर नहीं सकता, अंधेरी मौत से लड़ नहीं सकता। ये अवस्था तुम्हें 84 लाख जन्म जीनी होगी अगर तुमने अपने को नहीं सुधारा तो। एक जन्म नहीं 84 लाख जन्म। कितना भय होगा, कितना डर होगा, कितना आतंक होगा, कितने पीड़ित होंगे हम सब, हम सोचे। और एक दूसरी चिड़िया जिसकी प्रभु में आस्था थी, वो भी वैसे ही जी रहा है, लेकिन हर बार जब शोर उठता है उसे प्रभु की बांसुरी का रस मिलता है, उसकी आस्था उसमें थी, वो उसी में डूब के जिया था, दिखावे नहीं करता था वो। तुम सब अर्जित कर रहे हो, दो में एक अवस्था, पूछ लेना वो कौन सी है। रात अंधेरी आई है, टेनी को पकड़ के बैठा है, मनोहारी छवि में बसा है, संस्कार तो जाएगा नहीं, गोविंद तो बसा ही है, ज्ञान भले चला जाए संस्कार थोड़े ना जाएगा। संस्कार लिए टहनी हिलती है तो कन्हैया की बाहों में झूमने का सुख मिलता है, उसे भय है ही नहीं, उसे गोविंद जो है। मौत भी आती है तो सुखद है, सुबह होती है तो बड़ी सुहानी है, वो हर योनि आनंद करेगा और तुम हर योनि पीड़ा भोगोगे, भय भोगोगे, डर भोगोगे, अपनी चतुराहट, चतुराई, चालाकी और कपट के कारण। वही बात यहां भगवान कह रहे हैं, समझो इस बात को, हाँ? कि वायु गंध को स्थान से, गंध के स्थान से, जैसे गंध को फूल को नहीं ले जाता है, सुगंध को ले जाता है, उसी प्रकार ये जीवात्मा भी जिस शरीर का त्याग करता है उसकी इंद्रियों को ग्रहण करके गंध की और सौभाग्य जगे तो पुनः मनुष्य जो नहीं पाए, तो वो उसी गंध को, संस्कार को ही लेके आता है, और वो हम सब हैं, हम सब होते हैं। आप सोचो कि 84 लाख जन्म पीड़ा लेनी है या सुख, तो आज से ही अपने को बदल डालो कि हम गोविंद के सहारे जिएंगे, हम उसी के सहारे जिएंगे, जैसे रखेगा रहेंगे, हम तो अपनी ड्यूटीज काम करेंगे, हम सहारा देंगे संसार को और स्वयं जिएंगे गोविंद के सहारे, न कि हम बैसाखियों के सहारे संसार की जिएंगे। बुद्धि और विवेक से कर्तव्यों को करते हुए, हर क्षण उसके मनोहारी रूप में बसाते हुए जिएंगे तो हर योनि पिकनिक होगी, हर योनि आनंद होगा, और मिल गई अनंत की राह तो आनंद ही आनंद है, और जो बीच के भी पड़ाव हैं वो भी परमानंद देंगे, और हम उस अनंत की राह चलते होंगे। दो रास्ते हैं, वही गीता में भगवान ने पहले कहा है कि शुक्ल कृष्ण गति हेते जगता शाश्वते मते, कि शाश्वत जगत की शुक्ल और कृष्ण दो गतियां हैं, एक आयाति, एक में जाने पर अनावृत्तिम, आना जाना नहीं होता, फिर बढ़ता ही जाता है, अन्य आवर्तते पुनः, और दूसरे में हमें फिर आना होता है। एक बहुत छोटे से उदाहरण से, एक चिड़िया के उदाहरण से आपको समझाया है, इसी प्रकार हर योनि है जो तुम्हें जीनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये जीव आत्मा रहता कहां है, ये पैदा कहां हुआ था, इसकी अपनी धरती कहां है, थोड़ा उस पर भी विचार कर लो। वेद ने कहा कि जीव का जन्म परम ब्रह्म के द्वारा क्षीर सागर में होता है, वही इसका घर है। जैसे सागर में जब गोताखोर उतरता है तो उसे खोल पहनना होता है, क्या पहनना होता है, एक ऑक्सीजन का चैंबर पहनता है, वो चैंबर किस लिए पहना है, कि सागर में उसे जीवन मिलता रहे, सांस मिलती रहे, अगर ऑक्सीजन नहीं मिली तो घुटके मर जाएगा, जबकि वही मछली तैर रही है वो नहीं मरेगी, जीवन उसमें भी है, फर्क है, अंतर समझो। क्योंकि उसको जल का जीवन है, उसलिए उसको जल का शरीर खोल मिला हुआ है, लेकिन इस जीवात्मा का जन्म भी क्षीर सागर में है, ये मछली पानी में आएगी तो मर जाएगी, और पानी में अगर से बाहर अगर हमें मछली को लाना है तो इसके लिए पानी का एक तालाब का खोल बनाना पड़ेगा, उसी में डूबी रहेगी तो मेरे घर में जी पाएगी, है आपके एक्वेरियम में रहेगी। उसी प्रकार हवा में इस ऑक्सीजन में जीने के लिए तुम्हें जो खोल दिया परमेश्वर ने, ये हाइड्रो ऑक्सीजन बेस्ड बॉडी जो है ये इसलिए दी थी कि क्योंकि माया में प्लेनेटरी ग्रेविटीज के कारण जो यहाँ ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस डेवलप हो जाते हैं उसमें जीव अकेला जी नहीं सकता, माया जला देगी उसको। तो उसे ये शरीर का खोल चाहिए। ये शरीर क्या है? खोल है, कपड़ा है। इसीलिए गीता में भी कहा कि वस्त्र को त्याग कर दूसरा धारण कर लेता है। आपने बहुत बार पूछा कि स्वामी जी क्या परकाया प्रवेश होता है? हाँ होता है, क्योंकि शरीर तुम नहीं हो, तुम जीव हो, और जीव तो परकाया प्रवेश करेगा तभी तो अगला जन्म होगा उसका, होता है ना? क्योंकि मेरा अगला जन्म ही तो परकाया प्रवेश है, ये काया गई वो काया ली। तो जब यथार्थ में होता है तो अन्यथा भी होता है। जो प्रकृति में दृश्य है, कबूतर से का पढ़ोगे या पा पढ़ोगे? का ही तो पढ़ोगे कि कबूतर से का है, पक्षी से पा। तो जब सामने दिख रहा है कि हम सब परकाया प्रवेश कर रहे हैं तो कबूतर से का ही तो पढ़ोगे, जब यूं कर रहे हैं तो वैसे भी संभव है। जो वहां तक पहुंच पाए, जो उस अवस्था को पाए वो यथा हो जाए, क्योंकि मेरा इस जन्म से किसी भी मनुष्य योनि में दोबारा जाना, पशु योनि में जाना, मेरा ये परकाया प्रवेश ही तो है। एक नई काया थी जो घर में बनी और मैं उसमें प्रवेश कर गया। आप सब परकाया प्रवेश के द्वारा ही जन्मते हैं, इसे अच्छे से समझो। तो तुम्हारा जन्म कहां हुआ है? जहां तुम इस शरीर के बिना, इस खोल के बिना रह सको, वही तो तुम्हारा घर होगा। जैसे इस शरीर का घर कौन सा है? धरती है, पानी में नहीं रह सकता। मछली के शरीर का घर कहाँ है? जल है, हवा में नहीं रह सकती। तो उसी प्रकार जहां हम सब इन शरीरों के बिना रह सके, वही तो हमारी नेटिव प्लेस होगी, हमारा स्वस्थान होगा, और वो क्षीर सागर है। तो उसी को ज्योतिर्वेद ने कहा और मनु ने भी उसको स्पष्ट किया कि जीव जब क्षीर सागर में अपने तप को खो बैठता है, ये आप सबके लिए है, असाधारण है जन तुम्हारा, और कितना निम्न है जीवन हम सब का, इतने असाधारण है और इतने घटियापने में जीते हैं, और हम लज्जित नहीं है उसे अपनी समझदारी और चौधराहट मानते हैं। अगर वो चार दिन और दे तो मैं चार दिन कंफ्यूज और हो जाऊं, राह पे नहीं जाऊंगा, क्या समझदारी है हमारी। वो भले थक जाए मैं बदलूंगा नहीं, वो थक के कहे बस और छूट जाए शरीर मेरा या आगे सांस ना देता तो मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मैं बदलना नहीं चाहूंगा। और आज बदल जाऊं तो वो मुस्कुरा के पूछे, बोल इच्छा मृत्यु है अब तेरी, जब चाहे तब चल देना। क्यों? क्योंकि तू ठीक से जी रहा है, मैं आपको ही रोड़ा नहीं लगाऊंगा। और इसी बात को भगवान गीता में कह रहे हैं कि योगी की मृत्यु नहीं होती है, वो अपनी इच्छा से ही जाता है। और पितामह भीष्म को भी महाभारत में हम इच्छा मृत्यु दे करके दिखाएंगे कि अगर तेरे पास, भीष्म संकल्प को कहते हैं, उधर भीम संकल्प है तो इधर भीष्म संकल्प है, हाँ दोनों संकल्प के प्रतीक है, कि यदि तेरा संकल्प भीष्म है, तू देवव्रत है, तो तू भी इच्छा मृत्यु लेगा, और नहीं तो तू डॉक्टर डॉक्टर चिल्लाएगा और मौत पांव पकड़ के ले जाएगी, चल निकल यहां से, तेरी गिड़गिड़ाने तेरे भजन गाने से कुछ नहीं होगा, वो तुझे घसीट ले जाएगा। ये तुम्हें समझना होगा कि क्षणिक लोभ के लिए तुम अपने करोड़ों जन्मों का सर्वनाश करोगे क्या? क्योंकि मनुष्य की योनि एक छोटा सा पड़ाव भर है, एक छोटे क्षणिक पड़ाव के लिए कोई यात्री सारी यात्रा का विनाश करेगा? ऐसा कोई समझदार होगा क्या? और तुम सब हो, हम सब हैं। तो कहा जब देवत्व खंडित होता है अभिशप्त होता है। अब सुनो थोड़ा इसको विस्तार कर दें जिससे तुम्हारे संदेह सब धुल जाए कि खाली ये गा लेने से जो और वो पैदा हुआ है तो सूतक बना लिया और सब घर की मेरियां चौधरीन बन गई। अरे इसे समझो चौधरीन नहीं, पहले भक्ति पूर्वक इसे जानो और अपने को धो डालो। चोचलेबाजी में किसी का उद्धार नहीं होता है, इसे समझना होता है कि जब अभिशप्त हुआ देवत्व खंडित हो गया तेज मेरा तो वक्त ने कहा मृत्यु लोक में जा और अपने पापों का प्रायश्चित कर, संध्या को सूरज को छोड़ के धरती पर आना पड़ा था तू भी जा। ये संध्या और सूरज की कहानी तेरी कहानी है। और तब यहां 12 योनियों के प्रायश्चित किए, सबसे पहले जाकर मैंने वृक्षों में गया, बाकी स्थानों पर आया, नाना जीवों में आया और मैंने सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित किया। तब उसने कहा तब के लिए तुझे मनुष्य योनि देता हूं। तो 12 योनियां पहले प्रायश्चित करा देवता ने भी, तब उसने मनुष्य का रूप पाया। ये दुर्लभ है, आसान नहीं है देवता का भी मनुष्य बन जाना। देवत्व खंडित है तो पहले 12 योनि का प्रायश्चित करेगा वो, और जहां जन्मेगा वहां 12 दिन का सूतक मनाएंगे हम। अगर देवता है तो भी 12 योनि भोग के आ रहा है, अगर खंडित ना होता इस तेज का तो आता ही ये क्यों धरा पर। समझो इन परंपराओं के पीछे हमें मनु और ज्योतिर्वेद क्या पढ़ा रहे हैं, हमें क्यों जगाए रखना चाहते हैं, वो हर बार हमें क्यों चौंकाते हैं, हर एक जन्म पर फिर वही होता है क्यों कि बाकी सब अंधे मत बनो, देखो वक्त जा रहा है तुम्हारा, सो जाओगे तो करोड़ों जन्म के प्रायश्चित तुम्हारे माथे पर लिख जाएंगे और बड़ी पीड़ाओं में जीना पड़ेगा, और जाग जाओगे तो हर जगह पिकनिक और सुख का आनंद मिलेगा। शुक्ल कृष्णे कति हेते जगता शाश्वते मते। इस शाश्वत जगत के दो रास्ते हैं, तीसरा नहीं है कि तुम अपना एक तीसरा बना लो। स्वामी जी थोड़ी देर इधर तो थोड़ी देर इधर, कुछ ना चलने वाला, तुम्हें पूरी ईमानदारी से अपने को मांझना होगा, तुम्हें इसी रास्ते पर आना ही होगा, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। और कपटी को ईश्वर कभी नहीं मिलता है, उसे तुम्हें कसम खा करके जलाना होगा, भस्म करना होगा अपने सड़े और गंदे स्वभाव को। जिसने ये नहीं छोड़े उसे राम मालाओं से नहीं मिलते, भूत प्रेत भले तुम बांध लो, देवता नहीं बनते मालाओं से, वो तो तुम्हारे कर्म देखेंगे। कहा ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, वो तो सब जगह है लेकिन प्रकट कहां होता है, भाव से प्रकट होए भगवान। और जिसके पास भाव नहीं है, भाव की जगह कपट भाव है, वो क्या भगवान पाएगा। छोड़ना होगा, सबसे छोड़ना होगा, सबसे निर्मल होना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास 10 सिर नहीं है, जो सिर तेरा संसार के लिए है वही सिर तेरा श्री राम के लिए है। 2 सिर नहीं है तेरे पास कि तू 2 सिरा होके जी ले। तुम्हें अपने स्वभाव को मांझना ही होगा कि दुनिया पाप करती है स्वामी जी, ये तो होता ही रहता है, तो मैं भी कर लेता हूं ना। तो फिर जहां दुनिया भटकेगी जाना भटक, फिर ईश्वर और सत्संग की बात क्या करता है ना। हम सबको अपने स्वभाव, क्योंकि स्वभाव से ही संस्कार उठेगा और वो संस्कार मेरे साथ जाएगा, अभी कह रहे हैं भगवान गीता। और अगर संस्कार झूठ कपट का मैं मेरों का है, अरे तो पतित योनियों का गिनती नहीं है, जाने कहां तक भटकेगा। मेरा बेटा नहीं, 1,00,000 जन्म के भटकाओ। इसीलिए कृष्ण की कथा में वत्सासुर भी एक असुर है, वत्स माने बेटा। उंगली बनाई नहीं, तूने बेटे का बनाए थे, एक बॉडी का सेल तो बना के दिखा मेरे, तो इतना अंधा क्यों है, पूछता क्यों नहीं अपने से कि अपनी उंगली ना बनाई तो बेटा बेटी किसने बनाए थे, वो बना रहा है तू कर्तव्य कर, तो इसमें भी उसी को देख जिससे सदा उसी को देखे। और उसको देखने से दुख पीड़ा नहीं, परमानंद परम शांति ही मिलती है, तो क्यों नहीं करता ये काम, तू क्यों गाता है मेरा मेरा। और यूं 12 योनियों का सूतक बनाता हूं कि देवत्व भी सितारा भी टूट के आया है तो सूतक बनेगा। और यदि मेरा पुरखा भी लौट के आया है तो चंडाल की आग लेके गया था, 12 योनियों का कम से कम प्रायश्चित किया है, नहीं तो पता नहीं कितने लाख भोग के आया है, तो भी 12 का प्रतीक 12 दिन का सूतक तो तब भी मनेगा। और ये उसको मैं जानबूझ के शूद्र के हाथ का खाना खिलाऊंगा, दाई के हाथ का, कि देखो अंधे मत बनना कि तुम्हारी ये चौधराहट काम ना आने वाली, तुम्हें फिर यही इसी का आग लेके जाना होगा और फिर इसी का शूद्र का ही झूठा खाना होगा अगर तुम गोविंद के ना हुए तो। बच नहीं पाओगे, तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, क्योंकि मनो और ज्योतिर्वेद को वो तो सृष्टि के नियम हैं, अकाट्य हैं, उन्हें कोई बदल नहीं सकता। कोई संप्रदाय चाहे कि अपनी डुगडुगी बजा ले तो उससे कुछ नहीं होने वाला। वैसे एक संप्रदाय गुरु की कथा सुनाते हैं तुमको थोड़ा हल्का करने के लिए। हाँ, पहले वेद की ऋचा ले लें फिर कथा सुनाई। हाँ, आए ऋग्वेद की ऋचा खोल लो, हमारे जिन्होंने ब्लैक बोर्ड से अभी अर्थ सहित लिया है इसे, आज की ऋचा इस रविवार की। हाँ, विभक्तारं हवामहे वसो चित्रस्य राधसाः सवितारं नृचक्षसं। ये आज की ऋचा है। हमारे ऋषि हैं मेधा तिथि कण, मेध का अतिथि है, कण माने अतिशय निर्मल करने वाला है, निर्मली के पौधे के रस से निर्मल करने वाला है वो कण है। और उनकी विशेषता क्या है कि वो कर्दम के बेटे हैं। कर्दम संस्कृत में कहते हैं कीचड़ को, कीचड़ का बेटा है वो, कीचड़ उसके पिता है। तुम सबके पिता कौन है, काय से बने हो, कीचड़ से बने हो। और देवहूति, जब कीचड़ में देव की आहूति होती है तो मट्टी से ही तो ये दुर्लभ कोपलें, ये जीवन, ये फल फूल और फिर ये मनुष्य प्रकट होते हैं। और कर्दम की ही बेटी जो है वो लक्ष्मी है, तो ऋषि कर्दम जो है काय की बेटी लक्ष्मी भी है जो विष्णु को ब्याही है, तो कर्दम ही विष्णु का भी श्वसुर है, विष्णु उनके जामाता है, लक्ष्मी के पिता है कर्दम। तो ऊपर ही ऊपर नहीं, जरा नीचे भी देख लेना कि कहीं इसी इसी को फिर तुम्हें हर योनि में तो नहीं उभारना पड़ेगा, ऊपर जाना है या नीचे जाना है। तो क्या कह रहे हैं, विभक्तारम हवामहे, विभक्त कहते हैं बांटना, छांटना, टुकड़े टुकड़े करना, बिंदु बिंदु में विसर्जित हो जाना, विभक्त हो जाना। विभक्तारम, विभक्त हो जाए अहम हम सब, किसमें, हवाम अहे, हवाम अहे, चलो अपने ही अंतर की ब्रह्म ज्वालाओं में आओ, आज अपने आप को विसर्जित कर दें। क्यों विषयों में बंट रहे हैं, क्यों लोभ में बंट रहे हैं, क्यों कपट में बंट रहे हैं, क्यों मेरा तेरा में बंट रहे हैं, चलो विभक्तारम हवाम है, आओ आज आत्मा की ज्योतियों में जिससे बिंदु बिंदु विभक्त थे और जुड़कर मानव तन पाए हैं, जिससे प्रकट होते जीवन के क्षण हैं, जिसने मुझे चित्र अर्थात ये शरीर दिया है, जो वसा चित्रस्य, जो शरीर रूपी घर मुझे दे रहा है, जो मेरा आत्मा यज्ञ के द्वारा, विभक्तारम हवाम है, चलो आज उसी में एक बार फिर खो जाए, आओ गोविंद गोविंद गाएं, गोविंद के सदा के लिए हो जाएं, छोड़ दें ये झूठ और कपट के रास्ते, चलो वो जो रोम रोम प्यार दे रहा मुझे, जो मेरे झूठे भोजन को रक्त में बदल रहा, जो शरीर का एक एक कोश निर्माण करता मेरे, जो लिपटा है रोम रोम उसे, चलो आज उसी से लिपट जाएं, उससे हटके कोई सहारा ना माने, आओ आज अपनी अंतरात्मा के हो जाएं। जो गीता में पढ़ रहे हैं वही वेद में भी है कि विवेकतारम हवामहे वशो चित्रस्य राधसाः, है ना, राधना माने आटे को सानते हो ना, और राध माने ज्योति भी होता है, दोनों अर्थ में है। तो वो जो सान करके विभक्त हुए मेरे बिंदुओं को, भस्मी के कणों को, मैं राधसा सान करके, वो जो यज्ञों के द्वारा शरीर रूपी इस घर को बना रहा है, सवितारम नृचक्षसम, उस सूर्य को, उस आत्मा को, उस कृष्ण को, जो गुरुओं का भी गुरु है, चक्षस दीक्षा गुरु को कहते हैं, जो मेरे भीतर की ज्योति जलाने वाला है, आओ आज उस सूर्य के सदृश हो जाएं, ऐसे खोए उसमें कि वही हो जाए। गोपी मिली गोपाल में, गोविंद हो गई। आओ आज कुछ ऐसी लीला कर जाए। विषयों में मिलके विषयी क्यों बनते हैं, कपट में मिलके कपटी क्यों बनते हैं, हाँ माया में लिपट करके आत्मद्रोही क्यों बनते हैं। चलो आज अपने भीतर स्थान पाएं, आओ अतिशय निर्मल होकर हर क्षण जिए कि गोविंद भले बुरे हम तेरे। नारायण जो दिन बीते बीत गए, कोई कपट करेगा मैं उसे भूल जाऊंगा, मेरे प्रति भी करेगा उसे भुला दूंगा, लौट के कपट नहीं करूंगा, उसको बुरा भी नहीं कहूंगा। क्यों? क्योंकि यदि मैं उसकी कपट को याद करने लगा तो गोविंद भूल ना जाएंगे। तो जो मुझे मेरी राह का नहीं दिखेगा मैं हाथ जोड़ के भुला दूंगा उसे, जहां गोविंद दिखेगा मैं निगाहें वहां कर लूंगा, लेकिन मेले के साथ अब मेला नहीं होगा। झूठ कपट ईर्ष्या द्वेष हर बात में पीड़ा देना पीड़क होना स्वभाव को मैं मांज लूंगा कि गोविंद भले बुरे हम तेरे। आज के बाद मेरा जीवन सरल से सरलतम होगा, बुद्धि और विवेक से अवश्य काम करूंगा। जहां भी रहूंगा उसका निमित्त बन के रहूंगा, घर में हूं घर की सेवा करूंगा, दाम्पत्य है तो उसे भी शिरोधार्य करूंगा, लेकिन अनासक्त भाव से गोविंद में रहूंगा, किसी भी कर्तव्य से विमुख ना होता हुआ मैं कृष्ण में ही रहूंगा और अपने को उसका निमित्त मानूंगा कि मैं तो पेचकस हूं, गोविंद ही तो मैकेनिक है, वही जाने मैं उसका निमित्त। न कोई झूठ होगा न कपट होगा, मैं उसके मनोहारी रूप में अपने मन को उसी में बसाए हुए जीऊंगा। विभक्तारम, विभक्त हो जाऊंगा आसक्तियों से, विभक्त हो जाऊंगा इच्छों से, विभक्त हूं मैं अपराधों से झूठ कपट से मेरे और तेरे से, और विसर्जित होऊंगा हवा महे अपनी ही आत्म ज्वालाओं के यज्ञ में, जहां से मैं चित्र बन के उभरा था जब बिंदुओं में विसर्जित रांधा गया था, सजाया गया था, पकाया गया था, तो ये शरीर बन करके वही तो है, आत्मा ही तो है जो मुझे इस मनोरम रूप में लाया था, आज फिर उसी में लिपट जाऊंगा मैं कि फिर कोई जन्म हो कोई राह हो मुझे क्या जानना, मेरा तो गोविंद है, बस गोविंद है, एक गोविंद है। नारायण हम आप में डूब गए, गोविंद हम आपके हो गए, क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, इसमें तुम्हें तकलीफ क्या है मित्र मेरे। उसका मनोहारी रूप है, सुखी सुख है, और जितना मन शांत है उतना निर्णय सही करोगे, क्योंकि अशांत व्यक्ति का हर निर्णय गलत होता है, आसक्त व्यक्ति कभी निर्णायक नहीं होता। अदालत में एक जज है और दो वकील हैं, वकील ज्यादा पढ़े लिखे हैं तो भी निर्णय नहीं दे सकते, क्योंकि वो आसक्त व्यक्ति है अपनी अपनी पार्टी से, हाँ? पक्ष और विपक्ष से आसक्त हैं, इसलिए वकीलों से जजमेंट ले सकते हैं क्या हम? नहीं। जो अनासक्त जज है वही निर्णय देगा। तो तेरे जीवन में भी यदि तू अनासक्त नहीं है तो तेरा हर निर्णय गलत है, क्योंकि तू तो वकील बन के जी रहा है। अनासक्त जो नहीं है तू जज जो नहीं है। तो वही कह रहा है कि विभक्तारम हवा में है कि बट जाएंगे हम, जैसे पानी में चीनी घुल जाती है ऐसे ही घुल मिल जाएंगे हम राधसा। अब और उससे हट के जिया न जाएगा, अब और कपट पिया न जाएगा, गोपाल हम आप ही में डूबेंगे, ये हमारी कसम होगी, ये हमारी सौगंध होगी। अब तो तेरे रूप में बसेंगे, तेरे रस में बसेंगे, तेरी ज्योतियों में बसेंगे गोविंद। अब हम नहीं हटेंगे, हर ओर से तू हमें जगा रहा है। वो शिशु उत्पन्न हुआ वहां सूतक वास किया है, तूने फिर मुझे चेताया है सावधान, वो चिता जली है, मैं कंधा दे के आया हूं, तूने फिर मुझे पुकारा है, होशियार हो जा। हम इन सब से तेरा अमृत ग्रहण करेंगे और हम बार बार अपने को चिकोटी लेते रहेंगे कि जागता रहना, सो मत जाना। तेरी राह भटकने की नहीं है, तू कपट का राही नहीं है, गोविंद तेरा मार्ग है, तू तो कृष्ण की राह पर है। कोई संसार कपट करता है करे, हम नहीं करेंगे, हम गोविंद जिएंगे, क्योंकि ये मनुष्य की योनि एक छोटा सा पड़ाव है, यात्रा तो अनंत है, ये तो चलती ही रहनी है। एक छोटे पड़ाव के लिए हम सारी यात्रा का विध्वंस नहीं करेंगे, ये हमारा संकल्प है। हम कभी नहीं टलेंगे यहां से। हम संस्कारों की सुगंध लेके गोविंद में जाएंगे, योनियों में नहीं भटकेंगे। अब ये संकल्प है हमारा, तो कैसे होगा? तो कहा विभक्तारम हवा में, कि विभक्त हो जाएं, दूर हट जाएं, कट जाएं विषयों से, वासनाओं से, अतृप्तियों से, इच्छाओं से, लिप्साओं से और आसक्त भावों से, इस मिथ्या जगत से अपने को अलग कर लेंगे और बट जाएंगे हवा महे और अपने ही ब्रह्म ज्वालाओं में। चलो एक बार फिर खो जाएं, आओ जैसे पहले ज्योति बने थे फिर ज्योति हो जाएं, फिर तप ले, तप ले और लौट अपने गगन को चलें, अपने अनंत की राह लें। ये स्थान हमारा नहीं है, ये घर हमारे नहीं है, तो हम यहां क्यों बैठे हैं? आप ही बताओ, क्या कोई प्लेटफार्म पे बिल्डिंग खड़ी करता है? अरे बताओ ना, घर बनाओगे? बेडरूम कैसा बनाओगे बोलो? अरे मालूम है प्लेटफार्म पे बैठे हैं, गाड़ियां आ रही जा रही हैं, मेरी गाड़ी आएगी, मेरे को चले जाना है। तो संसार तो एक प्लेटफार्म भर है, यात्राओं में तो आगे आगे जाना है, तो फिर प्लेटफार्म पर ही तो महल क्यों सजा रहा? अरे जैसी निभे निभाए चल, गोविंद गोविंद गाए चल, उसी में बस जा। नहीं तो बता, प्लेटफार्म पे किसी ने बढ़िया बेडरूम बनाए हैं, कोई घर सजाता है क्या? घर जरूर बनाओ इस भाव से कि उसने ये घर बनाया है, मैंने भी ऐसे घर बनाया, बेटा हूं ना उसका, तो कुछ तो करूंगा। लेकिन अनासक्त भाव से, निष्काम भाव से, भगवान ये नहीं कहते कि तू व्यापार ना कर, नारायण ये नहीं कहते कि फैक्ट्रियां ना हो, वो ये नहीं कहते कि तू नौकरी ना कर, वो ये भी नहीं कहता कि तू धंधा ना कर, वो कहता है ये सब कर ले कोई बात नहीं, लेकिन धंधा बंद मत, फैक्ट्री बंद मत, घर बंद मत, जो है वही बना रहे, क्योंकि तुम बनाते नहीं बन जाते हो, ये तुम्हारा साथ दुर्भाग्य जुड़ा हुआ है। मकान बनाने में कोई दोष नहीं, लेकिन मकान बन जाना तो बहुत बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब मकान पूछा एक ने कि स्वामी जी मैं क्या हूं, मैंने कहा तू जीव है, कहने आपको जीव का चेहरा दिखा सकते हो स्वामी जी, कैसा होता कैसा दिखता? मैंने कहा दिखा क्यों नहीं सकता, मैं तुम सबको तुम्हारे रूप दिखा सकता हूं, तुम बड़े मायावी हो, तुम्हारे रूप तो क्षण क्षण बदलते हैं। बोले कैसे? मैंने कहा जब तू पड़ोसी के झगड़े में फंसा हुआ है तो उस वक्त उस जीव का जो झगड़े में फंसा है उसका रूप क्या है? श्रीमान झगड़ा। और जब गाड़ी को पकड़ के चौराहे पे खड़ा है, टायर पंचर हो गया, उसकी चिंतम फंसा है, तो तू श्रीमान पंचर टायर है, ये रूप है तेरा। क्योंकि जिस जिस क्षण तू जो सोचता है जीव वही रूप धारण करता है, ये तो माया के पहले रूप लेता है। और जब तू भगवान के मनोहारी रूप में, उसकी सुगंध में, उसके सौंदर्य में बसा है, तो विश्वास कर ले मेरा, वही तेरा रूप है, कृष्ण तू है। अब बता किस रूप में जीना चाहेगा? मर्जी तेरी है। जब तुम क्रोध में हो तो बड़ा सड़ा हुआ एक प्रेत का चेहरा है तुम्हारा, जब तुम भय में हो तो भी वैसा ही रूप है तुम्हारा। जब तुम गोविंद में हो तो सुंदर मनोहर कन्हैया का रूप है तुम्हारा। कौन सा रूप चाहिए तुमको? द थॉट इज दाई फेस, तेरा विचार ही तेरा चेहरा है। किस चेहरे को तू स्थिर करना चाहेगा जन्म जन्म के लिए? विषयों को, कपट को, क्रोध को, लोभ को, अतृप्तियों और इच्छाओं को, अथवा मनहर गोविंद को? मर्जी तुम्हारी है। ये तुम्हें सोचना है। तुम ये सोचते हो कि तुम भाव नहीं लेते, लेते हो। भय में चेहरा तुम्हारा पीला होता है। चोरी पकड़ी जाए तो चेहरा तुम्हारा शर्मिंदगी में सिकड़ा हुआ भुसभुसा होता है। क्रोध में तुम्हारा चेहरा तमतमाया हुआ लाल होता है। क्या भाव ने तुम्हारे चेहरे नहीं बदले और विचार ही क्या तुम्हारा चेहरा नहीं बना यथार्थ में भी? दिन में 20 बार तो जिसके मन में राम है उसके रूप में भी राम बसता है। गांव का एक गंवार लड़का जब किसी फिल्मी हीरो पर फिदा हो जाता है तो वैसे ही बाल बनाने लगता है, वैसे कपड़े भी सिलवा लेता है, वैसे ही चाल ढाल भी हो जाती है, वैसे ही डायलॉग बोलने लगता है। एक गंवार लड़का भी जब हीरो का भक्त बनता है तो हीरो का डुप्लीकेट हो जाता है। लानत है तो हमारी पूजा और भक्ति पर कि हम श्री राम की डुप्लीकेसी भी नहीं ले पाए। कृष्ण के जैसे हम मनोहर नहीं हो पाए तो हमने भक्ति करी या हम नाटक कर रहे थे? सोचो, विचार करो, तुम क्या कर रहे थे? कहां थी भक्ति तुम्हारी? अगर भक्त थे उसके तो वो दिखता क्यों नहीं हर चेहरे पर मुझको? जो उसे प्यार करते हैं वो उसी के रूप में बसते हैं, और जो उसके रूप में बसते हैं उनके चेहरे पर उन्हीं का रूप बसता है, उसी का रूप बसता है। भक्ति अति दुर्लभ है। ये तो भक्ति तो योग की माता है, है? माला फेरने से कोई भक्ति मार्ग ही नहीं होता। माला फेर लिया है, सुबह नहा लिया है, सूरज को जल दिया है, स्वामी जी हम भक्त हो गए कहा नहीं। जैसे रिहर्सल करने से कोई फौजी नहीं होता, उसको कोई प्रमोशन नहीं मिलता है। जब फौज जाकर के बॉर्डर पे लड़ती है तभी उनके प्रमोशन होते हैं, या वक्त के साथ होते हैं, ट्रेनिंग के साथ तो नहीं होते। इसी प्रकार तुम खाली नाटक कर रहे हो, ट्रेनिंग कर रहे हो, अभ्यास कर रहे हो। जिस दिन भक्त बन के जीने लगोगे उसी में बस के भक्त तब होगा। भक्ति ज्ञान और वैराग्य की भी माता है। श्रीमद् भागवत की कथा अक्सर कहते हैं, स्वामी जी हम तो भक्ति मार्गी हैं ना तो इसलिए भागवत की कथा करते हैं। हमने कहा तुमसे बड़ा सिर फिरा और कौन होगा? क्या भक्ति मार्ग की कथा है भागवत की कथा? जरा कहानी सुनो। आरंभ में ही महात्म कथा में, महात्म कथा का अर्थ होता है कि कथा क्यों दे रहे हैं उसका उद्देश्य बतलाते हैं, तो थोड़ी सी वो कथा सुना देते हैं आपको, बाकी विषय छोड़ देते हैं। कि नारद जी मृत्यु लोक में घूमने आए हैं, घूमते घूमते जब वो एक नदी के तट पर आए तो नारद जी ने एक बड़ा विलक्षण रूप देखा। क्या देखा? कि एक बड़ी ही सुंदर रूप सी नव युवती, नव यौवना, फूट फूट कर ढाड़े मार के रो रही है। आंसू हैं कि उसके थमते ही नहीं, और बहुत सी देवियां वहां बैठी हुई हैं और वो उसके आंसू उसको सांत्वना देती हैं, वो सब भी उसके साथ रो रही हैं, लेकिन वो है कि बस रोए जा रही है। और दो बूढ़े से व्यक्ति, ये भागवत की पहली कथा है, दो बूढ़े से व्यक्ति उसके पास लेटे हुए हैं, एकदम जर्जर बूढ़े हैं, उनके बाल सफेद हो गए हैं, उनके चेहरों पे झुर्रियां पड़ गई हैं, और वो बड़ी रुक रुक के सांस ले रहे हैं, लगता है दम अब निकला कब निकला। नारद जी उस देवी के पास जाते हैं, कहते हैं देवी तुम कौन हो, और ये दो बूढ़े मृत प्राय जो हैं ये कौन हैं, आखिरी सांसों पर हैं, ये उठते क्यों नहीं हैं, इनमें तो दम भी नहीं रहा। कहा नारद मैं भक्ति हूं, उस स्त्री ने कहा, युवती ने कहा। और ये कौन है? कहा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। ये दोनों मेरे पुत्र हैं नारद, और ये मेरे सामने ही युवा माता और बेटे उसके बूढ़े होकर आखिरी सांसों पर उतर आए। तो नारद वो माँ कहां से सांत्वना पाएगी, वो तो फूट फूट के रोएगी। और तुमने कहा ज्ञान वैराग्य स्वामी जी जब बूढ़े होंगे ना तब हम धारण करेंगे, जवानी में थोड़े ना। तो भक्ति तुम्हारी जिंदगी में हंसेगी कि रोएगी? बड़े भक्तिवादी बने फिरते हैं हम लोग। ये पहली कहानी है। कहा नारद मैं इसीलिए दुखी हूं, यदि तुम मेरे इन बेटों को फिर से जीवित कर दो, युवा कर दो, तो नारद मैं बहुत प्रसन्न हो जाऊंगी। तो नारद जी नाना प्रकार के मंत्रों को पढ़ते हैं, वो कुछ लगता है सांस आई फिर मुर्दा जैसे हो जाते हैं। तब नारद जी सारे लोग लोकांतरों में घूमते हैं, जगह जगह जाते हैं, देवताओं से पूछते हैं, परमेश्वर से पूछते हैं। तब ये सनत कुमार नारद को उपदेश देते हैं। ये चार सनत कुमार हैं, इनके नाम क्या है? सनक, सनत, सनंदन और सनातन। ये चार कुमार हैं ब्रह्मा जी। इन्होंने कहा कि नारद जाओ और जाकर भागवत की कथा कराओ, तभी ज्ञान और वैराग्य जीवित और युवा होंगे और तभी भक्ति प्रसन्न होगी। एक बात बताओ, भक्ति कब प्रसन्न होगी? जब उसके दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य युवा होंगे। और तुमने अपने जीवन में ज्ञान और वैराग्य की हत्या कर रखी है तो ये भक्ति भक्ति गाकर तुम उससे आशीर्वाद लोगे जो जीवन में रो रही तुम्हारे? सोचो, विचार करो। ये चारों कुमारों के रहस्य जानो। पहले हैं सनक। सा माने संयुक्त है, नक माने विष्णु से, जो सदा कृष्ण से जुड़ा हुआ है वो क्या है? सनक, सनत। और जो नारायण में ही विनम्र होकर झुका हुआ है वो क्या है? सनत, नत माने झुका हुआ। सनंदन, और जो आत्मा का ही आनंद लेता है, जो इंद्रियों को आनंद नहीं मानता, क्योंकि इंद्रियां आनंद की अभिव्यक्ति है, आनंद नहीं है। सिर्फ वे मूर्ख से आनंद मानते हैं, समझदार नहीं मानते हैं। बछड़े में आनंद की हिलोर आत्मा में उठी, वो बमाने लगा, कुलाचे भरने लगा। तो क्या कुलाचे भरना और बमाना आनंद है? नहीं, ये आनंद की अभिव्यक्ति है जो उसके अंतर में आया। ज्ञानी जानते हैं आनंद सर्वानंद आत्मा गोविंद में है। तो सनंदन, सनक अर्थात जो उसके मनोहारी रूप में जुड़ा हुआ है, सनत जो सदा विनम्रता से उसमें झुका है, कभी दंभ और ऐंठ को प्राप्त नहीं होता है, कभी विषयों की ओर नहीं भागता है, कभी आसक्तियों को ईश्वर से ऊपर जगह नहीं देता है। सनंदन, और जो अपनी आत्मा में की मौज में मस्ती में सदा डूबा रहता है। और सनातन, सनातन माने नित्य सदा, जो उस अमर में जुड़कर सदा के लिए अमर की राह चला जाता है वो सनातन हो जाता है। ये भक्ति मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग है, ये वैराग्य मार्ग है, ये सिरफिरों की बातें हैं। ज्ञान हो और ज्ञान से तू अभिशप्त ना हो जाए, इसीलिए मनु ने यज्ञोपवीत की व्यवस्था दी और वर्ण व्यवस्था को जनेऊ के साथ बांधा था। क्योंकि यज्ञोपवीत जब होता था तो तुमको हम गायत्री मंत्र देते थे। गायत्री मंत्र क्या है उसका भी अर्थ जान लो। ओम, ओम में तीन अक्षर हैं अ उ मा। आ से अस्तित्व तत्व धारक ब्रह्मा, उत्पत्ति करने वाला। ऊ से उत्पत्ति सृजन सृजक विष्णु, हाँ उन बिंदुओं को जोड़ करके रूप देने वाला और पालन करने वाला महाविष्णु, तो ब्रह्मा विष्णु। और मां से मृत्यु मृत्युंजय महेश, कि इनके खराब होने पर दोबारा इनको बिंदुओं में विसर्जित करने वाला, जिससे कि फिर इनको जोड़ा जाए, वो महाशिव है। तो धारण सृजन और संहार के देवता अ उ मा ब्रह्मा विष्णु महेश, ये मंत्र से पहले हम ओम लगाते हैं। तो ये ओम क्या है? ये मेरा अंतरात्मा है जो मेरा धारक सृजक भी है। और अगर भोजन को ज्योतियों में संघार नहीं करता तो वो रक्त के कणों में कैसे लौटते? तो वो संघारक भी है। तो धारण सृजन और संघार के यज्ञों द्वारा भू माने उत्पत्ति को करने वाला, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये मंत्र है। तो इसका अर्थ करो, ओम माने आत्मा, भू माने जो उत्पत्ति को करने वाला है, जिसने मुझे उत्पन्न किया है। मम्मी पापा को उंगली नहीं आती बनाने, वो निमित है, बर्तन है। हलवाई आत्मा है जिसने लड्डू बनाए उन बर्तनों में। तो ओम भू वो जो उत्पत्ति को देने वाला है, अभवा माने उत्पन्न किए हुए को धारण करने वाला है, सांस से क्षण से उसके जूठे अन्न को रक्त में बदल करके, और स्व माने आत्मा होकर जो प्रतिष्ठित है मुझ में, स्व माने आत्मा। तो ओम भू स्व तत् सवितुः, ऐसा सूर्य के समान तेजस्वी आत्मा जो मेरे भीतर है, वरेण्यम, मैं उसका वरण करता हूं। वरणकार समझते हैं आप, जब कन्या विवाह के मंडप में वर का को जयमाला पहनाती है तो क्या करती है? वरण करती है। तो तूने भी मंत्र में कसम खाई कि मैं आत्मा का वरण करता हूं। तो एक आत्मा के प्रति पतिव्रत धर्म का संकल्प ले रहा हूं कि इससे हटके जीना मेरे लिए महा अपराध होगा, मैला खाने के बराबर होगा, और मैं इसी से हट के जीता हूं। तो मैंने मंत्र कब लिया, मैंने जनेऊ कब लिया कि तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि, किसी की ज्योतियों से तप से मैं अपने आप को अपना भरण करूंगा, आत्मा को ही अपना भरतार मानूंगा, और देवत्व के लिए मैं इसी में इसी की चरणों में बैठ करके तपूंगा, और बुद्धि को भी इसी में अर्पित करूंगा। धीमहि धियो योनः प्रचोदयात्, और इसी के तेज से अपने मन को सभी ज्ञानेन्द्रियों को मैं ज्योतिर्मय बनाऊंगा, इन्हें भटकाऊंगा नहीं। और आज जब तुमने ये संकल्प लिया और उसके साथ कसम खाई कि मैं द्विज बन के दिखाऊंगा, इस शरीर में दूसरा जन्म लेके तब के रह जाऊंगा, तो मैंने कहा आज से मैं तुझे शूद्र से नहीं द्विज घोषित करता हूं। नहीं तो ब्राह्मण बूढ़े तक शूद्र है यदि जनेऊ नहीं हुआ उसका, जन्म से बुढ़ापे तक वो ब्राह्मण नहीं है, शूद्र है वो। केवल यज्ञोपवीत से ही तुम ऊपर के वर्ण में आते हो। तो जब तुमने कहा द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, कि मैं द्विज बन के दिखाऊंगा, मैं हर सांस हर क्षण संकल्प के साथ जीऊंगा, तो मैंने कहा मैं आज तुझे द्विज घोषित करता हूं, और तब तुम ऊपर के वर्णों में आए, नहीं तो बिना यज्ञोपवीत के बिना संकल्प के मनुष्य और पशु में मनुष्य महाशूद्र है, क्योंकि पशु अज्ञानी होने से भी ईश्वर को अर्पित होकर जी लेता है, लेकिन मनुष्य जब अज्ञानी होता है तो पिशाच को भी लज्जित करके जीता है। आज अगर मैं तुमको कहूं कि तुम्हें जंगल में रहना होगा, कोई कानून तुम्हारे साथ नहीं करेगा, तुम बिल्कुल निहत्थे रहोगे, तो तुम सब शेर के डर से मर जाओगे, लेकिन वहां खरगोश भी रहता है, और जब तक उसे वो खा नहीं लेता वो जिंदा रहता है। तो मनुष्य पशु से भी नीचे हो जाएगा अगर वो अज्ञानी होगा। तो अकाल पड़ते ही आदमी पहले मरने लगता है कि 4 महीने का है, अगले महीने फिर बच्चों को क्या खिलाऊंगा, उस चिंता में वो आज मर जाएगा, और कुत्ता तब मरना शुरू करेगा जब उसे मिलना बंद होगा, ये भोजन रख के मर जाएगा। ऐसा तो पशु भी नहीं करेगा। श्री कहा कि द्वि जन्मना जायते इति द्विजा, कि जिसने इस जन्म में ज्ञान के इस द्विज धर्म को धारण नहीं किया है वो महाशूद्र है। इस गंदी इस राह से निकल